Zobacz pracę ponad 30 artystów, m.in. Czełkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO w Białym Domu z Joe Bidenem spotkają się polski prezydent i premier. Przedwczesna, tak szef Polskiej Federacji Producentów Żywności ocenia rezygnację z zerowego VAT-u na żywność. Jarosław Kaczyński potwierdza, że stawi się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiS w piątek. Około godziny ma trwać rozmowa prezydenta Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Politycy usiądą wspólnie w gabinecie owalnym. To spotkanie odbędzie się dokładnie w 25. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. O tematach rozmów z Waszyngtonu Karol Surówka. Joe Biden, Donald Tusk i Andrzej Duda mają rozmawiać o wzmacnianiu NATO w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, o wspieraniu broniącej się Ukrainy i o współpracy energetycznej. Biały Dom zaznacza, że wewnętrzny spór polityczny w Polsce, w tym spór na linii rząd-prezydent, nie będzie omawiany. Szef polskiego rządu zaznaczał zresztą w ostatnim czasie, że w kwestii bezpieczeństwa narodowego ten spór musi zejść na drugi plan. Nigdy do tej pory nie miałem, niezależnie od różnic poglądów, niezależnie od tego, skąd przychodzimy i jak często się spieramy o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce. W Białym Domu Joe Biden ma też podziękować Polsce za wkład włożony we wspieranie Ukrainy. Z Waszyngtonu Karol Surówka, Polskie Radio. Polska nie tylko jest w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jest Paktem Północnoatlantyckim. Jesteśmy nim wszyscy, mówił podczas uroczystości upamiętniających ćwierćwiecza naszego wejścia do NATO marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy w NATO. Uroczystości rocznicowe odbyły się przed nową siedzibą Muzeum Wojska Polskiego na terenie warszawskiej Cytadeli. Uroczyste obchody rozpoczęły się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego i hymnu NATO, podniesienia flag Polski i Sojuszu, a także oddania salutu armatniego. Flagę państwową oraz flagę organizacji podnieść! Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań sojuszniczych. I oczekuję od naszych sojuszników wywiązania się ze wszystkich postanowień traktatu w sytuacjach, gdy taka potrzeba zaistnieje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył, że trzeba myśleć o pokoju, ale nie za wszelką cenę. Nie z żadną logiką białej flagi, o której ktoś mówi, że odwagą jest ją wystawić. Marszałek nawiązał do słów papieża Franciszka, który powiedział, że Ukraina powinna wykazać się odwagą wobec agresora, wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje z Rosją. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przywrócenie 5% stawki VAT na część artykułów spożywczych jest przedwczesne, ocenia szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Ministerstwo Finansów poinformowało, że od kwietnia nie będzie obowiązywała zerowa stawka wprowadzona w styczniu 2022 roku. Andrzej Gantner zauważa, że zwolnienie podatkowe dotyczyło podstawowych artykułów. Jego zdaniem na powrocie do podstawowej stawki nie skorzysta przemysł rolno-spożywczy. To jest podatek cenotwórczy, czyli tylko Skarb Państwa sobie zyska 5% na tej operacji, nie my. Dla przedsiębiorcy jest neutralny. Ani handel, ani przetwórcy z tego kompletnie nic nie będą mieli. Moim skromnym zdaniem jest za wcześnie, ponieważ faktycznie ostatnie 2 lata to były lata bardzo intensywnych wzrostów cen. Akurat inflacja cen żywności była większa niż średnia inflacja w Polsce. Notabene nie mamy w tej chwili deflacji. Resort Finansów uzasadnia rezygnację z zerowego VAT-u na żywność spadającą inflacją. Jarosław Kaczyński potwierdził, że stawi się przed Komisją Śledczą w sprawie Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiS zaplanowano na piątek. Będzie pierwszym świadkiem, którego zaprosiła komisja. Jarosław Kaczyński mówi, że może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie zostaną mu zadane. Ja się obawiam, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie, obawiam się, niewiele przekracza, może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sens istnienia tej komisji jest wyłącznie propagandowy. To jest próba wpisania się w tą urojoną rzeczywistość, którą tworzyły media. A zadaniem Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa jest analiza legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystywania oprogramowania do inwigilacji w latach 2015-2023. 3 dni przed zaplanowanymi w Rosji tzw. wyborami prezydenckimi partyzanci zaatakowali 2 rosyjskie obwody. Wcześniej ukraińskie drony uderzyły w cele na terenie 9 rosyjskich obwodów, uszkadzając magazyny paliwa. Natomiast w obwodzie iwanowskim rozbił się wojskowy IU-76. Na pokładzie znajdowało się 15 osób. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że atak partyzantów, dronów i katastrofa lotnicza naruszają wrażenie stabilności i bezpieczeństwa, jakie chciał stworzyć przed wyborami Kreml. Z informacji przekazywanych przez niezależne media wynika, że w ataku dronów na Białgorod uszkodzony został budynek lokalnej administracji. Natomiast w rejonie Niżnego Nowogrodu dron uszkodził rafinerię koncernu Łukoil, która ma znaczący udział w produkcji rosyjskiej benzyny. Jednocześnie na teren dwóch rosyjskich obwodów graniczących z Ukrainą, Kurskiego i Białgorodzkiego, przedostały się oddziały rosyjskich partyzantów służących pod ukraińskim dowództwem. Według serwisów internetowych Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski miały zająć osadę Toktino w obwodzie kurskim, a także prowadzić działania zbrojne w rejonie czterech miejscowości w obwodzie białgorodzkim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia i nocą pochmurno, deszczowo, na Podhalu deszcze ze śniegiem, jedynie na zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale do rana głównie na północy i na zachodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Tej nocy od minus 1 stopnia na północy, na wschodzie plus 1, w centrum i na południu nawet do plus 7. A jutro na wschodzie kraju najwięcej chmur, miejscami będzie padał deszcz, możliwa mrzawka, na Podhalu deszcze ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, w pozostałych regionach możliwe rozpogodzenia. No i na termometrach całkiem nieźle, jak na prawie połowę marca, jutro od 3 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie, około 9 w centrum, do nawet 13 stopni na zachodzie. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zakopiański Biały Miś, proszę Państwa, trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Co się stanie temu misiu, że będzie na tej liście? O tym za pół godziny. A bardziej poważnie, wcześniej o polskich hipotekach, które są drugie z kolei wśród najdroższych w Europie. Dlaczego nowe kredyty mieszkaniowe są tak drogie w naszym kraju? Między innymi o to już za chwilę zapytam naszego gościa w studiu. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Everybody 11 minut po godzinie 16. Jak mówiłem wcześniej, koszty kredytów hipotecznych w Polsce należą do rekordowo wysokich w Europie. Tak było w 2022 roku, tak było w roku ubiegłym. No właśnie, jak jest obecnie? W połowie ubiegłego roku wśród mieszkańców Unii Europejskiej tylko Węgrzy mieli droższe od nas nowe kredyty mieszkaniowe. Ja wraz ze mną w studiu Bartosz Turek z HR Investment Trust. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Z zestawienia dotyczącego średniego oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej wynika, że Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o to najwyższe oprocentowanie hipotek. Większe odsetki, jak mówiłem, płacili tylko mieszkańcy Węgier. Właśnie dlaczego tak jest? Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze to, że mamy dosyć wysokie stopy procentowe cały czas. Co prawda w zeszłym roku Rada Polityki Pieniężnej łącznie dwa razy podejmowała decyzję o cięciu stóp procentowych. W sumie to był jeden punkt procentowy. Ale to i tak wysoki poziom, prawda? Ale i tak jest znacznie wyżej niż na przykład w strefie euro. Nasze stopy procentowe są o ponad jeden punkt procentowy wyższe niż w strefie euro. Także to ma oczywiste przełożenie też na oprocentowanie kredytów, bo jak spojrzymy na stary kontynent, to właściwie są takie kraje jak Polska, Węgry, gdzie stopy procentowe, czy Rumunia, gdzie stopy procentowe są znacznie wyższe niż w strefie euro, a później strefa euro, która ma w oczywisty sposób tańsze kredyty. A z czego to wynika? Czy bankom bardziej się opłaca za granicą udzielać takich nowych kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, podkreślamy, no bo Węgry mają ponad 8,5, Polska 7,6, no Finlandia już mamy 4,2, Słowacja 4, Malta 2,42. O, to jest ciekawy przykład. No właśnie. Akurat Malta i Bułgaria. Bułgaria jeszcze nie przyjęła euro, jest w przedsionku do strefy euro, a ma oprocentowanie kredytów na poziomie około 2,5%. Pomimo tego, że znacznie wyższa jest nawet podstawowa stopa procentowa w strefie euro. Tam to jest możliwe dlatego, że banki ustalają oprocentowanie kredytów w oparciu o to, ile mają pieniędzy. To znaczy zbierają pieniądze od oszczędzających, oferują im jakieś oprocentowanie i od tego dopiero liczą, od tego liczą później oprocentowanie kredytów. Czyli im bardziej oszczędzamy, tak, czy oni oszczędzają, tym tak. Mają niżej oprocentowane mają kredyty. Mają po prostu tak dużo pieniędzy w bankach, że bankom opłaca się oferować kredyty taniej, niż by to wynikało z oparcia oprocentowania o WIBOR, Euribor, czyli koszt pieniądza, powiedzmy taki na inaczej rynku liczony, międzybankowym. Według innego wskaźnika. Tak. Dalej, analitycy portalu rynekpierwotny.pl po raz kolejny przeprowadzili analizę oprocentowania kredytów hipotecznych właśnie w krajach unijnych. Polska pod względem średniego oprocentowania tych nowych kredytów mieszkaniowych nadal zajmowała przedostatnie miejsce w Unii. Najświeższe dane, bo opieramy się o tym, na tym, co było pół roku temu, ponad pół roku, ale mamy już te dane ze stycznia tego roku. Tak, coś dalej się jest zmieniło? To około 7,6%, przy czym tutaj bardzo ważna uwaga. Z jednej strony przykro nam, że zajmujemy przedostatnie miejsce w zestawieniu, przy czym warto by było pamiętać, że w roku 2022 to zajmowaliśmy właściwie ostatnie miejsce, że u nas kredyty były najdroższe w Europie, a rzecz druga, która może nas częściowo pocieszyć. To wsparcie, tak? Pod koniec ubiegłego roku cały czas, pomimo tego, że średnie oprocentowanie udzielanych kredytów to było prawie 8%, to oczywiście były też kredyty, które finalnie dla konsumentów kosztowały 2%, czyli bezpieczny kredyt 2%. I to już jest wzięte pod uwagę, to niskie oprocentowanie dla uczestników nie. Tu programu? Tu ono nie jest wliczone, bo bezpieczny kredyt 2%, on w nazwie miał 2% i finalnie beneficjentów tego programu faktycznie kosztował 2%, ale ten kredyt był udzielany na normalnych zasadach. Tam pod 7% tylko podchodziło, widziałem 6,90. Tak, tak, tak. A dopiero w związku z tym, że z budżetu państwa były wypłacane pieniądze bankom za to, żebyśmy mieli niższe raty, to dlatego my się cieszyliśmy kredytem na 2%, banki się cieszyły kredytem na powiedzmy 7% udzielonym, no a budżet państwa to kosztowało. No to nie można powiedzieć, że jest sytuacja pod tytułem win-win. No nie, to znaczy zawsze gdzieś bo na jeżeli państwo, dnia, to my przecież, tak? To musi generować koszty, dokładnie tak. Kredyty w Polsce są drogie, banki boją się, że na nich nie zarobią i stąd to też wysokie oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych, podkreślamy, bo o tym rozmawiamy. To znaczy oprocentowanie składa się oczywiście z tej stopy bazowej, czyli w naszym przypadku są to albo kontrakty terminowe na stopę procentową IRS, w przypadku kredytu ze stałym oprocentowaniem, albo w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem jest to WIBOR albo no, WIRON. Także są to koszty, po których banki pożyczają sobie pieniądze, tak w skrócie. Także do tego później bank dodaje swoją marżę, czyli to, ile faktycznie na kredycie zarabia. I to jest około 2 punkty procentowe, to jest zarobek banku. To nie jest wcale, jak patrzymy historycznie, no jest ani mało, ani dużo. Były takie sytuacje, w których banki schodziły ze swoją marżą do około 1 punkta procentowego, a były takie sytuacje, gdzie ta przeciętna marża przekraczała 3%. Więc jeżeli teraz to jest około 2 punkty procentowe, to wcale nie jest tak źle. To znaczy, że banki uznają udzielanie kredytów hipotecznych za no, w miarę mało ryzykowne. Mm-hmm. Następca WIBOR, czyli ten wskaźnik WIRON, tak sobie myślę też po perturbacjach z frankiem szwajcarskim, ze swoim poprzednikiem, nie wzbudza zaufania, no bo też istnieje chyba takie ryzyko, że wcześniej czy później on także będzie podważany w sądach, one znów staną po stronie kredytobiorców, no i co wtedy? To jest bardzo skomplikowana sprawa. Mi się wydaje to zupełnie nieprawdopodobne, że możliwe byłoby podważanie kredytów opartych czy to o WIBOR, czy to o WIRON. No ale tutaj jakby trudno mi wyrokować, w którą stronę będą szły orzeczenia banków. No ale też może w kontekście, myślę, że warto powiedzieć, że w kontekście kosztu kredytu mieszkaniowego w Polsce to warto przypomnieć, że w bieżącym roku no, rząd planuje przedłużyć na kolejny rok wakacje kredytowe, tak. Co z punktu widzenia kredytobiorców też no, z jednej strony negatywną jest informacja, że u nas są prawie najdroższe kredyty w Europie, ale z drugiej strony to jest to jakieś wsparcie. Mamy tak? wakacje kredytowe, czy mamy mieć w bieżącym roku wakacje co kredytowe. Co prawda nie dla wszystkich, to bo trzeba spełnić odpowiednie warunki, to też trzeba dodać, tak? Tak, to prawda, ale całe szczęście te warunki nie są jakoś bardzo wysoko postawione. Także faktycznie osoby, które mają problemy ze spłatą kredytu będą mogły liczyć na to, że to oprocentowanie dla nich realnie będzie znacznie niższe. Także no tutaj jest jakaś też nadzieja, pomoc i wsparcie. A co te wskaźniki, co pokazuje ten unijny ranking oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w odniesieniu do rynku mieszkaniowego samego? No bo to nierozerwalnie, tak? Wiemy, kredyt hipoteczny, więc jest konkretnie na konkretne mieszkanie. Co to pokazuje? Jakie to ma przełożenie? No w tym momencie ma to takie przełożenie, że jeżeli my mamy relatywnie drogie kredyty, to ogranicza presję na wzrost cen mieszkań, bo jeżeli kredyty są drogie, mniej osób stać na taki kredyt, mniej osób może sobie pozwolić na zakup mieszkania, więc mamy mniejszy popyt na mieszkania. Gdyby kredyty były znacznie tańsze i to tak gwałtownie by staniały raptem z jakiegoś powodu w Polsce, no to można było się liczyć z tym, że raptem znacznie więcej osób stać by było na zakup mieszkania i oni zaczęliby kupować. Jakby zaczęli kupować, to by to chwilowo przynajmniej podniosło ceny mieszkań, zanim deweloperzy dostosowaliby produkcję nowych mieszkań do tych zmienionych realiów rynkowych. No na razie się na to nie zanosi, prawda? Ale o jakim poziomie mówimy tutaj, że miałoby spaść oprocentowanie do, tak jak na Malcie, 2,42? Miejmy nadzieję, że nie. To znaczy... Bezpieczny kredyt 2% pokazał, jak szybki spadek oprocentowania kredytów może mieć, jaki może mieć wpływ na rynek mieszkaniowy. Tak, bo z jednej strony oferta została dramatycznie wręcz wykupiona. Trudno było znaleźć jakieś sensowne mieszkanie. Z drugiej strony wzrosły ceny mieszkań. No ale z trzeciej strony, i to jest ten pozytywny aspekt ewentualnie bezpiecznego kredytu 2%, że on zmusił banki, to znaczy kupujący wyciągnęli, deweloperów, kupujący wyciągnęli deweloperów za uszy i zmusili ich do tego, żeby oni po prostu zaczęli więcej budować. No bo to był ten zastój, prawda? Nagły skok popytu na te kredyty pokazał zastój deweloperów, którzy mimo, że kupowali działki, to nie zaczynali w ogóle budować jeszcze wtedy, prawda? No akurat był taki problem, że 2022 rok to był znowu moment, w którym kurki z kredytami były kompletnie zakręcone tak. I jeszcze zaszpuntowane. Później, no więc w takich warunkach deweloperzy mniej budowali. No dokładnie, a później słabe zainteresowanie nowymi inwestycjami, prawda? Tak, a później w roku 2023 dostęp do kredytów został znacznie bardziej ułatwiony i to spowodowało, że jak oferta była mała, a o kredyt było łatwo, to momentalnie oferta została wykupiona i ceny mieszkań wzrosły. No i zanim deweloperzy zaczęli faktycznie odpowiadać za ten proces większy trwa, popyt, prawda? Tak, to potrwa co najmniej kilka miesięcy lub kwartałów, to no niestety trochę czasu minęło i dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku deweloperzy zaczęli znacznie więcej budować. No, aktywność liczona liczbą rozpoczynanych budów wzrosła o ponad połowę. No i teraz zaczynamy powoli odzyskiwać równowagę. Miejmy nadzieję, że no, nikt nam nie szykuje teraz kolejnej takiej terapii żadnej szokowej. Niespodzianki. Tak. No właśnie, a co musiałoby się stać, żeby przeciętnego Kowalskiego było stać na metr kwadratowy nowego M, no choćby za jedną pensję, niechby tak było. W idealnych warunkach myślę, że dobrze by było, żeby ułatwiony został proces budowy mieszkań. Znaczy, żeby było i więcej ziemi i łatwiej podbudowy budynków wielorodzinnych. No ale to chyba deweloperzy aż tak bardzo nie będą ryzykować, prawda? To znaczy, jeżeli byłyby grunty. No właśnie, to jest to założenie. Byłyby grunty, dostępność do kredytów, to wtedy tak. Tak, jeżeli łatwo można by było rozpocząć inwestycje, jeżeli procesy administracyjne byłyby ułatwione i nie byłoby takiej sytuacji, że na przykład deweloper zaczyna budowę i w trakcie budowy raptem ktoś zaskarża ostateczne pozwolenie na budowę i trzeba wstrzymywać budowę i tak dalej, i tak Albo dalej. Albo zmieniają się przepisy podatkowe w ciągu roku podatkowego. Przeróżne powody mogą być i efektem tego jest to, że w Polsce mniej się buduje niż by można było budować. Także jeżeli w Polsce powstawałoby więcej mieszkań, no to one byłyby w oczywisty sposób bardziej przystępne cenowo. A czy to nie jest tak, że jedni na drugich patrzą, deweloperzy na banki, banki na deweloperów, a gdzieś po środku są klienci trochę zagubieni, no i co? Co zrobić tutaj? To znaczy bez wątpienia banki w dużej mierze decydują o tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Bo to, czy one odkręcają kurki z kredytami, czy nie, czy pozwalają deweloperom się zadłużać na koszty budowy osiedli, czy nie, no to decyduje o tym, co się dzieje. Na rozpoczęcie procesu budowy. Tak, oczywiście to decyduje o tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Ja słyszałem taką wersję analityków, którzy prognozują, że mogą być o tym, o czym mówimy, dwa wyjścia. Albo banki podwyższą swoją marżę, by asekurować się przed zwiększonym ryzykiem prawnym przy udzielaniu kredytów hipotecznych w Polsce. To mówimy także w kontekście franka. Albo ograniczą i to bardzo udzielanie kredytów zabezpieczanych hipoteką. I całe szczęście nic takiego się nie dzieje póki co. Bo po prostu kredyty hipoteczne są bardzo, bardzo ważnym produktem dla banku. A są bardzo opłacalnym dla banku? Nie aż tak, bo bank jest w stanie tak na czysto z tej marży powiedzmy 2%, na czysto mniej więcej połowę po potrąceniu kosztów ewentualnych egzekucji, problemów ze spłatą, obsługi tych kredytów, tak z 1% mogą zarobić. To nie jest jakoś dużo. No, dla banku nie, ale dla biorących kredyt. Ale o to chodzi, że bank, który sprzeda kredyt hipoteczny, no to ma klienta na 20-30 lat. 40. Tak, i ten klient korzysta z innych produktów, korzysta z konta, może weźmie kartę kredytową, może kupi ubezpieczenie jakieś. A wiadomo, że na pewno będzie musiał spłacać i związać się z tym bankiem przez te kilkadziesiąt Dokładnie. Lat. Dokładnie. I na przykład zainstaluje sobie aplikację mobilną i ta aplikacja raptem okaże się, że ułatwia mu na przykład zapłacenie za autostradę, kupno biletu na komunikację miejską, zakup ubezpieczenia OC do samochodu, czy ubezpieczenia na wycieczkę zagraniczną i tak dalej. Czyli i przy jednym tak dalej. Kredycie hipotecznym kilka produktów bankowych jest sprzedanych. Dokładnie, w każdym tym miejscu bank swoje zarobi, także dlatego, między innymi dlatego też bankom zależy na udzielaniu kredytów hipotecznych.

Anna Zaleśna-Sewera i skrót serwisu Trójki. O równo 25 lat od przyjęcia Polski do NATO w Białym Domu będą gościć polski prezydent i premier. Po 20 naszego czasu spotka się z nimi prezydent Joe Biden. Amerykanista profesor Radosław Rybkowski uważa, że obecność Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Waszyngtonie jest dla Amerykanów gwarancją niezmienności deklaracji, które mogą paść podczas wizyty. Obecność prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska to jest dla Amerykanów gwarancja, że to, o czym będą rozmawiać, to jest przyjęte tak naprawdę przez Polskę, niezależnie od tego, którą stronę sceny politycznej dany przedstawiciel Polski reprezentuje. Głównym tematem rozmów w gabinecie owalnym ma być bezpieczeństwo. O połowę spadła liczba zgłaszanych napaści na tle seksualnym w taksówkach. Wynika z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. To m.in. dzięki wprowadzonym zmianom prawnym, do których platformy przewozowe zaczęły się dostosowywać jeszcze przed ich wejściem w życie. A w połowie czerwca ma zacząć obowiązywać przepis wprowadzający obowiązek posługiwania się przez taksówkarzy polskim prawem jazdy. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Kijowie 1000 razy ogłaszano alarm bombowy. Również dziś mieszkańcy stolicy słyszeli dźwięki syren oznaczające, że w kierunku miasta mogą lecieć rakiety i drony. Dotąd uszkodziły one w różnym stopniu ponad 800 budynków, z czego około 450 to budynki mieszkalne. W wyniku ataków w Kijowie zginęło ponad 200 cywilów. Więcej informacji w Trójce o 17. A już teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od kwietnia VAT na niektóre artykuły żywnościowe wróci do stawki 5%. W opinii ekspertów Konfederacji Lewiatan trudno o lepszy moment na taką decyzję. Dzięki niej budżet państwa zyska około 12 miliardów złotych, a podwyżki cen w sklepach mogą być zahamowane przez wojny cenowe między sieciami. Choć jak mówi dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, takie możliwości mają tylko największe sklepy. Teoretycznie duże sklepy o dużej skali sprzedaży będą mogły próbować obniżyć bazową cenę. Takich możliwości raczej małe, tradycyjne sklepy nie mają. W związku z tym tam prawdopodobnie dojdzie do zero-jedynkowego przełożenia wzrostu VAT-u o 5%, wzrostu ceny o 5%. A to zapewne nie spotka się z dobrym przyjęciem przez konsumentów. Ekonomiści oceniają, że powrót do 5% VAT-u na pieczywo, nabiał czy wyroby mięsne podbije przejściowo inflację o niecały punkt procentowy. UOKiK opowiada się za wprowadzeniem jednolitego wzoru umowy kredytowej. W marcu przeprowadzi konsultacje w tej sprawie z Komisją Nadzoru Finansowego. Chcemy, aby jednolity wzorzec umowy należycie gwarantował prawa obu stron, mówił dziś podczas forum bankowego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 31% firm w Polsce planuje nowe rekrutacje, 46% nie przewiduje zmian kadrowych, a o zwolnieniach myśli 21%. Jak wynika z raportu Manpower Group, firmy nadal planują powiększanie zespołów, choć z mniejszym optymizmem niż zimą. A w Niemczech trwa kolejny strajk Związku Zawodowego Maszynistów. Ich głównym postulatem jest 35-godzinny tydzień pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5,02 zł. Jutro na wschodzie kraju pochmurno, miejscami popada deszcz lub mżawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia. Jutro od 3 stopni na Podhalu, około 9 w centrum, do nawet 13 na zachodzie. Polskie hipoteki wciąż drugie najdroższe w Europie, o tym rozmawialiśmy przed chwilą z naszym gościem, mówiliśmy także o innych krajach. Podany jest przykład Bułgarii, która ma własną walutę i nie euro, a mimo wszystko ma bardzo niskie stopy procentowe. To, że lewa bułgarska ma inne stopy oprocentowania, wynika z tego, według mojej wiedzy, że lewa bułgarska jest na sztywno związana z już nieistniejącą marką niemiecką, ale nadal jest używana w rozliczeniach międzybankowych. Bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Wśród mieszkańców Unii Europejskiej, przypomnę, tylko Węgrzy mieli droższe od Polaków nowe kredyty mieszkaniowe. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos, bardzo proszę, 2 2 7 3 telefonicznie, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl i SMS 71335. Za 25 minut 17. Treasure Islands w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 22 minuty przed godziną 17. Ach, te przygody z zakopiańskim białym misiem, o tym informowaliśmy ostatnich kilka dni, słyszeliśmy przygody, a teraz okazuje się, że trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Państwa i moim gościem w studiu jest Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik zespołu do spraw dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Czym jest ten miś? Co my tym misiem? No, miś jest na pewno wielką, wspaniałą maskotką Zakopanego i cieszymy się, że tutaj akcja misia ruszyła, ponieważ tyle osób usłyszało o Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która trwa już... To taka transakcja wiązana teraz. Dokładnie, 10 lat w życiu. Nie mieliśmy takich zasięgów, także... Cieszymy się. Zainteresowanie rośnie, no tym bardziej, że tradycja misia zobowiązuje, bo już od ponad 100 lat jest obecny na Krupówkach. Tak jest. Znaczy tutaj akurat, jeśli chodzi o misia, to jest projekt dwóch dziewczyn, które prowadzą takie stowarzyszenie, oficyna wydawnicza i oryginały. I one, rozmawiając z ludźmi, dokonały takiego odkrycia, że kiedy ludzie wyjmowali, pokazywali swoje zdjęcia z dawnych lat, prawie na każdym zdjęciu gdzieś tam pojawiał się ten miś. Był to właśnie ten miś. To nie tylko miś zakopiański, bo te misie były i w Sopocie, i w Warszawie. W Krynicy też pamiętam. Dokładnie, tak. w różnych miastach Polski. I postanowiły zrobić taki projekt właśnie, foto z misiem. Poprosiły ludzi, aby przesyłali te zdjęcia z tym misiem. No ale któż nie ma zdjęcia Dokładnie. Z misiem? Dokładnie. Ale właśnie, wyobraźmy sobie, że kiedyś to była najlepsza pamiątka, jaką się przywoziło skądś. Teraz przywozimy, no, troszkę może mniej wartościowe pamiątki czasami, a to rzeczywiście zostawało na lata w albumie rodzinnym. Zazwyczaj to mogą być na przykład chińskie ciupagi. No właśnie. Z nad Bałtyku z pozdrowieniami. Dokładnie. No a teraz to prawdziwa, nazwijmy to maskotka, legenda ma trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Co to oznacza? Myślę, że może nie będzie to Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa, ale Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk, bo jest to z pewnością bardzo dobra praktyka, to co dziewczyny robią, ten projekt. Z tymi oryginalnymi misiami, przyznajmy, tak, bo były też przygody z innym misiem. Tak, ale Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego trwa już, istnieje w Polsce od 10 lat, uruchomiona została w 2013 roku, dzięki temu, że ratyfikowaliśmy konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w 2011 roku. Czyli to ma chronić tego misia, tak? Rozumiem? Tak, pewien tak, ponieważ Krajowa Lista jest jednym ze sposobów ochrony, bo ta ochrona różni się od ochrony zabytków. Bo tutaj tak naprawdę to ciężar tej ochrony jest na wspólnocie. Bo tak naprawdę to niematerialne dziedzictwo to są przekazy, zwyczaje, obrzędy, to co wspólnoty, społeczności kultywują i to dla nich jest ważne to dziedzictwo. Tutaj nie mamy takich typowych ekspertów, którzy mówią o tym, że to jest właśnie dziedzictwem, to jest zabytek i proszę go chronić. To wspólnota decyduje o tym, co tym dziedzictwem jest i zgłasza się do nas i mówi: tak, my chcemy wpisać te nasze zwyczaje, tradycje czy umiejętności na krajową listę. A co to może być? No może być to na przykład snutka golińska, mogą to być wawrzyńcowe chudy, może być to bobowska koronka klockowa albo bziuki koprzywnickie. Dokładnie. To tak na przykład. Tak jest. Tych wpisów na krajowej liście mamy już 85 w tej chwili. Proszę się nie śmiać. I naprawdę zachęcam do spojrzenia, poszukania jakichś zwyczajów z własnych okolic, z okolicy, z której państwo pochodzą, w której mieszkacie, bo to pokazuje, jak bardzo barwne i różnorodne jest to nasze dziedzictwo. Wydawało nam się, że tylko łowicz, wycinanka, zresztą kto z nas nie jedzie w Polsce i nie kupuje pamiątek z łowickimi wycinankami. To tak ja nie pierwsze, mam... co się kojarzy, dokładnie, prawda? Dokładnie. Tak, nie mamy nic przeciwko i to jest piękna pamiątka dla osób z zagranicy. A tak naprawdę my, jeżdżąc gdzieś po kraju, powinniśmy mieć tą możliwość kupowania tych pamiątek charakterystycznych dla danego regionu. A tych charakterystycznych rzeczy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Koronka koniakowska, przepiękna. No, nasze ambasadorki na świecie, panie koronczarki. Czy właśnie, tak jak pan powiedział, snutka golińska. To jest niesamowity sposób snucia tej nitki i niesamowitego haftu. No to jest mnóstwo zwyczajów, obrzędów, kolędowanie najróżniejsze, czy noworoczne, czy to wigilijne, bo nie każdy wie, że też w Wigilię mamy kolędowanie na Kaszubach. Także zachęcam do spojrzenia na tą naszą listę i popatrzenia, jak bardzo ta nasza Polska jest barwna i kolorowa. No, choćby spojrzeć wystarczy na tę listę, ile tam jest, prawda? I Pieniny się pojawiają, i pojawiają się Tatry, i różne regiony, ale ile jest tego? Możemy zliczyć tych tradycji, zwyczajów? Na razie jest 85, ale ja myślę, że to dopiero początek. Ale też już mamy pierwsze swoje wpisy na liście UNESCO, tej liście reprezentatywnej, bo mamy też 3 listy UNESCO, które też są taką formą ochrony tego dziedzictwa. I już mamy na niej szopkarstwo krakowskie, bartnictwo, tu mamy wpis właśnie z innymi krajami, sokolnictwo, czy ostatnio właśnie tradycje flisackie, a najnowszy wpis studniówkowy, jak się śmiejemy, polonez, taniec polski, został właśnie wpisany też na listę UNESCO. A kto może wpisać albo jak to zrobić? Jakie warunki muszą być spełnione? Pierwszym warunkiem jest to, że zjawisko musi pojawić na krajowej liście, czyli społeczność musi zadecydować o tym, że chciałaby na tej liście to zjawisko, żeby się pojawiło na tej liście. I jednym z warunków tego wpisu też są takie konsultacje społeczne. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nikogo nie wykluczać, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć i zadecydować, że tak, my chcemy być na tej liście. I kiedy taki wniosek zostanie wypełniony przez tą społeczność, bo to ona najlepiej wie, co tym dziedzictwem jest, wtedy przesyłany jest wniosek do nas lub społeczność może się skontaktować z jednym z naszych koordynatorów do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego, których mamy kilku w Polsce, bo mamy 16 ośrodków w całej Polsce jako Narodowy Instytut Dziedzictwa i koordynatorzy pomagają też taki wniosek napisać i następnie przedkładany jest Radzie do spraw niematerialnego dziedzictwa, która przedkłada ministrowi, a on wpisuje na tą krajową listę, a później to już do UNESCO. A zdarza się, że nie wpisuje właśnie, bo są niespełnione jakieś warunki? Zdarza się, tak. Trzeba rzeczywiście, tam mamy 4 kryteria takie, które należy spełnić. To jest ten przekaz pokoleniowy, to jest to, że właśnie jest plan ochrony i że musi być definicja niematerialnego dziedzictwa. Nie wszyscy do końca rozumieją czasami i jakby te wnioski są wtedy nieadekwatne, więc niestety wtedy trzeba odmówić. Ale jeżeli 4 kryteria, które są we wniosku, są spełnione, to my nie wartościujemy, bo to społeczność decyduje o tym, że ona chce to dziedzictwo wpisać. I to coś musi trwać, czy może być zwyczajem, który gdzieś urwał się, dajmy na to. Tak, to jest jeden, tak, to jest jeden z warunków, jedno z kryteriów, że to jest ten przekaz pokoleniowy. Mhm. Nie mamy tutaj, UNESCO też nie narzuca określenia, ile to ma być lat, ale ten przekaz z pokolenia na pokolenie powinien wystąpić, bo chodzi o to, że to jest właśnie ta forma ochrony, że jeżeli podtrzymamy ten przekaz pokoleniowy, to dziedzictwo będzie trwało. Bo to, że my go udokumentujemy, że zrobimy zdjęcia, że zachowamy w archiwum, to za chwilę możemy tylko naszym dzieciom pokazywać to, co jest w tym archiwum. A jeżeli zadbamy o to, żeby te społeczności pielęgnowały tą tradycję i przekazywały sobie kolejnym pokoleniom, to mamy zagwarantowane, że to dziedzictwo będzie nadal trwało. I to o to w tym chodzi, prawda? O to w tym chodzi, o ten przekaz pokoleniowy, dokładnie. A czy my musimy być zaangażowani w te tradycje czy zwyczaje, czy możemy zgłosić coś, co na przykład nam się podoba, dostrzegliśmy i widzimy w tym potencjał ochrony, czy informacji, poinformowania, reklamowania na resztę kraju? To ważne pytanie. Tak, powinniśmy być tak zwanymi depozytariuszami. Nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście ono weszło już tak do kanonu naszego słownictwa i depozytariusz to jest osoba, która jest tym nosicielem tego dziedzictwa. Czyli musimy być jakoś zaangażowani. Dokładnie tak. Mhm. Dużo rocznie zgłasza się osób, nie wiem jak to nazwać, no właśnie zjawisk, tych zaangażowanych. Elementów, tak. Umiejętności. To jest bardzo różnie. Początkowo w ciągu pierwszego roku mieliśmy chyba 5 wpisów. To mówimy 10 lat temu, tak? Tak, tak, tak. To był pierwszy rok z 2013 na 2014 pojawiły się te pierwsze wpisy. To było właśnie wtedy 5 czy 6 wpisów. W tej chwili mamy tak rocznie jest wpisywanych około 12-14 zjawisk. No to raz w miesiącu, ale to i tak dużo. Tak, i powiem szczerze, że lista przyspiesza. Mm-hmm. Są takie, które nie są wpisane, a zależy na przykład państwu jako instytucji, żeby coś było wpisane, a osoby no, pielęgnujące te zwyczaje może niekoniecznie wiedzą, jak to zrobić, do kogo się udać? Znaczy, jeżeli widzimy, że coś jest rzeczywiście takiego wartościowego... To co my możemy zrobić, na przykład podróżując po kraju? Z pewnością możemy mówić o tej krajowej liście, że jest coś takiego i bo jednak, mimo że ta krajowa lista jest już 10 lat, mimo że konwencję też ratyfikowaliśmy w 2011 roku, to mnóstwo ludzi jeszcze nie wie, że coś takiego jest. Więc jeżeli jeździmy gdzieś i widzimy, że jest, że społeczność dba, pielęgnuje i jest coś takiego charakterystycznego dla danego regionu, to warto mówić o tym, że jest ta krajowa lista, że można się wpisać, że można pokazać to piękne dziedzictwo, żeby inni zobaczyli i też porównali, bo czasami się okazuje, że w wielu regionach mamy bardzo podobne tradycje. No i właśnie, i co wtedy? Instytut rozstrzyga, czy temu regionowi należy się ten wpis? Na przykład plecionkarstwo, które jest w kilku regionach Polski, podjęta została decyzja, że wpisujemy jako wpis ogólnopolski. Wtedy wszyscy plecionkarze jakby zgodzili się na to, że nie będzie tutaj wyszczególnianych poszczególnych regionów, ale będzie to wpis ogólnopolski. Ale to też musi być w konkretnym miejscu, regionie, czy to może być coś szerzej, na przykład, nie wiem, obejmujące 3 województwa? Może być absolutnie szerzej, może być jedna miejscowość, może być też jedna osoba, bo tak było z pierwszym wpisem, tak, bo to są jednostki, społeczności jednostki. Tak mieliśmy właśnie przy pierwszym wpisie, czyli rusznikarstwo. Czyli jak to udowodnić, że to i jest... I powiem szczerze, że dzięki temu, znane, że wpisaliśmy to rusznikarstwo, pan nie miał kontynuatorów, pan Jan. A dzięki temu, że zostało to wpisane, już teraz wiemy, że będzie to kontynuowane. I to właśnie dzięki temu, tak? Te tradycje rusznikarskie zostały podtrzymane. Tak. Tak pytam o ten region, no bo choćby wynotowałem sobie tradycja hodowla i lotu gołębi pocztowych albo skubanie pierza, tu akurat nie ma rozgraniczenia na regiony, chociaż Śląsko-Polski wiemy, że z tego słynie. No, tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach nie do podrobienia. Czyli jednak może być coś szerzej, nie tylko w małej takiej mikroskali rozszerzone na ten wpis do rejestru dziedzictwa absolutnie niematerialnego. Absolutnie, może być bardzo szeroko i tutaj nie ma takich ograniczeń. To w zależności jak wspólnota chce, czy chce też z innym regionem na przykład, czy chce zrobić to jako tutaj sama w tej miejscowości, to jest wszystko jest... No dobrze, mamy wpisane i co dalej? Cieszymy się tym wpisem, ale czy idą za tym jeszcze jakieś inne zyski? Tak, to już było pierwsze pytanie, jak zaczynaliśmy pracować z krajową listą. Co my z tego będziemy mieli? I na dzień dzisiejszy rzeczywiście już możemy powiedzieć, że w zeszłym roku ruszył program dotacyjny dla tych, którzy są wpisani na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to program niematerialny Przekaż Dalej, bo oczywiście chodzi o przekaz pokoleniowy. No taką promocję, tak? Żeby tak, to nie żeby zaginęło. Te działania były podtrzymywane. Czyli jeżeli ktoś podejmie się właśnie, czy jakichś warsztatów, na których nauczy kogoś wykonywania pewnych, nauczy pewnych umiejętności, no to jest ten przekaz, będzie... Czy to będzie pokoleniowy przekaz, czy nie pokoleniowy, ale będzie przekaz... Mistrz uczeń, tak? Tak, mistrz uczeń, dokładnie. I też w różnych programach ministra, bo to minister prowadzi listy, my jakby jesteśmy tylko tutaj, wykonujemy, podtrzymujemy tą, tą listę. Mówimy o ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Tak, ministrze kultury, dziedzictwa narodowego. I też jest program Kultura Ludowa i w niej też są dodatkowe punkty. Jeżeli coś znajdzie się na krajowej liście, to są dodatkowe punkty. Ale też organizujemy co dwa lata piękną galę, na którą zapraszamy wszystkich pisanych w ciągu tych dwóch lat. Jest to wspaniałe spotkanie tych ludzi. Przyjeżdżają w strojach, przyjeżdżają ubrani właśnie w swoje regionalne stroje, rozmawiają, spotykają się i jest to naprawdę przepiękny wieczór i niezapomniana taka pamiątka. Święto i też święto niematerialnego dziedzictwa. No tak. Gdzie można się zgłosić? Wprost informacje znaleźć na stronie. Na stronie, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tam jest zakładka Dziedzictwo niematerialne, kontakty do koordynatorów i do nas bezpośrednio też. I tam właśnie trafił zakopiański miś. Ale mogą trafić też inne zwyczaje. Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik zespołu do spraw dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up.